राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 17 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। कल बताए थे जगत चेतन का दो विभाग परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति अपरा दो विभाग बताए। दो विभाग में अपरा है इसका संबंध जन्म मर्म से है और परा का संबंध परमात्मा से है। जन्म मन से रहित कर देता है तो प्रकृति अपरा है इसका संबंध छोड़ना है और अपरा प्रकृति है वो परमात्मा में लगना है। अपरा तो रहती टिकती नहीं, ये तो क्षणभंगुर है, हरदम नाश होती है। इस वास्ते इसमें संबंध जोड़ने से तो जन्म मरण ही होगा, निरंतर जन्म मरण। क्योंकि ये स्वयं तो चेतन, ये जड़ जड़ तो रहता नहीं, चेतन का नाश होता नहीं। चेतन का नाश नहीं होता, जन्म मेरा मरण जन्म मरण जन्म में जाएगा। और वो चेतन जो प्रकृति है उसमें प्रबंध हो जाए तो सदा के लिए शांति हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए, मौज हो जाए, जन्म मरण बढ़ जाए तो परमात्मा का शरण होता है। तो शरीर है सूर सूक्ष्म कारण, ये सब शरीर प्रकृति अपरा अपरा है अपरा, और परमात्मा है वो एक। तो ध्यान देना है हमारी मूल में भूल क्या है। जो अपरा प्रकृति है उसको अपना माना है, उनको तो अपना मान लिया। वो क्या है कि शरीर है, संसार है, बल है, योग्यता है, अपने पास में जो शक्ति है, ये सब अपरा प्रकृति है। ये संसार की है, अपनी नहीं है। शरीर बल विद्या बुद्धि योग्यता विलक्षणता ये सब संसार की है। और अपने क्या है, अपने परमात्मा, एक परमात्मा अपने है। तो परमात्मा तो भूल गए और शरीर को और बल को और विद्या को योग्यता को इसको पकड़ दिया, इसको अपने मान लिया। ये मूल में भूल है, मूल भूल है, मूल फिर सुनो है। मूल भूल क्या है, जो संसार की चीज है अपनी माना। संसार की चीज क्या है, शरीर है ये संसार का है, और योग्यता है ये संसार का है, बल है ये संसार का है, बुद्धि है ये संसार की है, मन आदि इंद्रियां है ये संसार की है। इसको अपनी आत्मा नो, ये संसार की है, संसार की सेवा में इनको लगाना है और उनसे अपने कुछ दिन चलाना है। संसार की सेवा बनेगी तो संसार की सेवा बन जाएगी। अपने परमात्मा है तो अपने परमात्मा में लगना है, अपने परमात्मा में लगना। परमात्मा से गुजरना नहीं है, परमात्मा की सेवा करना है। संसार से सेवा, संसार सिंगना नहीं है, संसार की चीजों के द्वारा संसार की सेवा करनी है और परमात्मा की चीज के द्वारा परमात्मा की सेवा करनी है। न संसार से कुछ लेना है न परमात्मा से लेना है, तो नहीं लेना ये हुआ त्याग और सेवा करना और त्याग करना। न संसार से लेना है न परमात्मा से लेना है, फिर परमात्मा की चीज परमात्मा को दे देना है, संसार की चीज संसार को दे देना है, अपने मुक्त हो जाना है। तो परमात्मा की चीज परमात्मा में लगा देना, मानो अपने आप को परमात्मा में लग जाएगा और अपनी पास सामग्री है वो संसार में लगा देना, तो संसार की सेवा कर देना। संसार सारा कुछ है, चाहे क्या संसार की चीज संसार को लगाई, अपनी क्या चीज खर्च की, अपने कोई चीज खर्च नहीं। संसार की चीज जो अपने पास है वो संसार की सेवा के लिए है, वो संसार के लिए ही मिली है, संसार की सेवा के लिए ही मिली है वो। और जो परमात्मा से अपना मिला ममहिमांश हो वो परमात्मा के लिए ही है, जो परमात्मा में लगा दिया, बस अपनी अपनी चीज अपने में लगा दी, अपने मौज हो गई, अपने आनंद रह गया, निष्काम भाव वो हमारे। ना संसार से लेना है ना परमात्मा से लेना है, परमात्मा को अपने आप को दे देना है और जो संसार की सामग्री है वो संसार को दे देनी है, संसार की सेवा में लगा देनी है। तो संसार का भी हित हो, संसार की सेवा बने और परमात्मा की सेवा बने, परमात्मा को प्रेम हो जाएगा। वो प्रेम है जो परमात्मा भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, परमात्मा खुद भाव चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। तो भगवान प्रेम करे अपने से, अपने प्रेम करे भगवान से, ना भगवान से कुछ लेना है ना कुछ संसार से लेना है। संसार की सेवा कर दी, संसार की वस्तु हमारे पास थी और सभी संसार में लगा दी। तो स्थूल सूक्ष्म काम शरीर ये संसार का, ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए लगा दिया, लेना अपने कुछ है नहीं। संसार से उड़ हो गए और परमात्मा का शरीर अपने आप ने परमात्मा में लगा दिया, उससे भी उड़ हो गए। संसार से भगवान से भी लेना कुछ नहीं है, प्रेम के सवाल कोई चीज नहीं है, प्रेम भगवान के, भगवान भी चाहते हैं हम भी चाहते हैं, प्रेम दोनों के पास रही है। वहां में कब शरणम पर जाए उसमें है शरण जाना भगवान का काम और रक्षा करना पापों से भगवान का काम, और प्रेम दोनों का काम, भगवान का काम प्रेम भगत से करे, भगत भगवान से प्रेम करे, आपस में प्रेम का आदान प्रदान रहे, मौज रहे, आनंद रहे। तो भगवान को भगत को चाहे, भगत भगवान को चाहे, यानी उनसे प्रेम करे, लेना उसे न भगवान को लेना है न संसार से लेना है, लेना है एक चीज नहीं, इस वास्ते त्याग है। तो संसार की सेवा करना और संसार का लेना कुछ नहीं, संसार सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, तो मात्र जीव का कल्याण हो, सब जीवों का कल्याण हो, फिर भगवान से प्रेम हो, इसे सिवाय कुछ लेना ही नहीं, भगवान से प्रेम और संसार का कल्याण, संसार की चीजों के द्वारा संसार का हित, संसार की सेवा। ते प्राप्त मंत्री माम एवं सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सब प्राणी जो कुछ हो, प्राणी मात्र कोई हो, पशु पक्षी आदि वृक्ष आदि, इनका भी हित हो, सबका हित हो। सर्वभूत हिते रता, सबके हित में रति प्रीति हो सबके हित करने की और अंदर परमात्मा प्रेम हो, परमात्मा हमारे हम परमात्मा के, प्रेम बढ़ता रहता है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान अखंड होता है, असल होता है और प्रेम है वो बढ़ता रहता है, क्यों परमात्मा में योग भी हो, योग भी हो दो होते। जब परमात्मा में स्थिति होगी तब योग हो गया, जो अपने वस्तु में स्थिति हुई तब योग हो गया, वियोग में योग ही चाहना, योग से वियोग पुष्ट होता, वियोग से योग पुष्ट होता है, ये प्रेम पुष्ट होता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाएगा और अपना आप में स्थित हो जाना है, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में अपने स्वरूप में अपने आप में स्थित हो जाना है, अपने आप में स्थित हो जाए, बस अखंड आनंद है, अनंत आनंद है, अपार आनंद है, असीम आनंद है। कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई दर्द नहीं। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं, उठता ही नहीं, संभव ही नहीं, ऐसे लाभ में स्थित हो जाए। और प्रेम करना हो भगवान से, प्रेम प्रेम ही बढ़ता है, प्रतिक्षण बढ़ता है, वर्धमान है प्रेम, प्रेम का आनंद बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा, बढ़ता रहेगा, प्रेम सदा ही अटल नित्य निरंतर। संसार में जो प्रेम करना, संसार में मोह है, ये जन्म मरण देने वाला है, बार बार दुख मिलेगा, सुख तो पड़ेगा बहम और मिलेगा दुख, संताप जन, ये संसार संबंध से। तो संसार में सहन लेना कुछ नहीं है, संसार की सेवा करना है। सेवा करने से, संसार की सेवा करने से अपने को आनंद मिलेगा, अपने स्वरूप स्थिति हो जाएगी। सेवा करने से जो चीजें संसार की है वो संसार को दे दी, संसार को दे देने से वो संसार से हमारे से अलग होगी, संसार को दे दी, संसार की सेवा और सेवा से बनी अपनी मुक्ति। तो सांख्य और योग, सांख्य योग कर्म योग, इन दोनों से अपने स्वरूप स्थिति होती है। इसका वर्णन पांचवें अध्याय के चौथे पांचवें में है। सांख्य योग प्रथम वाला प्रबंधन देने पंडिता एक प्यास दे सम्यक ओ योर विन्नति फलम यह सांख्य प्राप्त स्थान हम तद योग थे एक हम सांख्य जो योग से यह पश्चिदी से पश्चिदी सांख्य और योग एक देखता है वही देखता है वह दोनों कल्याण करने वाली उद्धार करने वाली इन दोनों से अलग है परमात्मा का उत्तर बदलने। कर्मयोग और सांघ योग लोकेश निष्ठा ये लौकिक निष्ठा है दो और भक्ति है अलौकिक ये दोनों लौकिक है। सांघ योग पृथक बाला प्रबंधन थे न पंडिता बालक कहते अलग पंडित कहते क्योंकि एक मुख्य सम्यक भिन्नते फलम यह सांख्य प्राप्त स्थानम तथ योग योग्य थे जो सांख्य योग योग द्वारा प्राप्त किया जाता है वो योग योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस वास्ते फल दोनों का एक है, कर्मयोग का फल योग कर्मयोग का। शांति मिलेगी, संसार का संबंध छूट जाएगा उससे भी और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और भक्ति में भगवान ऋणी हो जाएगी, भगवान से प्रेम हो जाएगा, इस वास्ते चाहे सांख्य योग से चलो, चाहे कर्म योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, योगास्त योग प्रोता निर्णाम श्रेय विधि से या मनन शो कल्याण के लिए तीन मार्ग होता है, एक योग मार्ग है, एक सांख्य मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, तीनों से। कर्म योग से लोक निष्ठा है, सांख्य योग लोक निष्ठा है, मानो ये संपूर्ण संसार एकता है, संसार में एक जीवात्मा है, एक जड़ चीज है, इन दोनों जड़ के द्वारा योग कर्म योग हुआ, चित्र के द्वारा योग होता वो सांग योग हुआ, सांग योग योग का कर्म योग दोनों लोक निष्ठा है, लोक निष्ठा से भी परमात्मा प्राप्ति प्राप्ति हो जाएगी, और अलौकिक निष्ठा है वो ही परमात्मा है ही, वो भक्ति है वो। इस वास्ते कर्म योग ज्ञान योग दोनों लोक की निष्ठा है, लोक स्वंद्रिता निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा कही, ज्ञान योग यानी संख्या नाम, कर्म योग यानी योगी नाम, ये दो निष्ठा हुई लोक उत्तम पुरुष अन्य तो अभी मह पुरुष हो लोक है, क्षर अक्षर क्षर तो नाशवान और अक्षर जो अविनाशी जो नाश नहीं होता, इन दोनों को योग से तो है, इन दो को जो दुविधा निष्ठा तो आप मोक्ष लोग क्षर से अक्षर जैसे क्षर सर्वाणी भूता नहीं कूटस्थ वो अक्षर उचित थे, कूटस्थ है वो अक्षर है, उत्तम पुरुष तो अन्य वो परमात्मा है, तो तीन निष्ठा हो गई, सांख्य निष्ठा योग निष्ठा लौकिक और भक्ति निष्ठा अलौकिक, भक्ति का जो साधना सांख्य निष्ठा करे चाहे योग निष्ठा करे चाहे भक्ति करे, सर्वोपरि भक्ति बताई गीता ने, सर्वोपरि भक्ति बताई, भक्ति द्वारा भगवान ने समझ चल रहे, ये साधन भी भक्ति शादी भी भक्ति, कर्म योग वो साधन है, संघ योग साधन है और शादी भी ये घड़ी है, हर भक्ति योग साधन शादी दोनों है, परमात्मा के आश्रय लिया परमात्मा को प्राप्त करना है, तो परमात्मा के साथ है संबंध आपका जो चाहे सो मान ले, सांख्य योग कर्म योग ये दो योग है, ये दो दो लोगों की निष्ठा है, एक भक्ति योग है अलोक निष्ठा है, भक्त कर्म योग है सांख्य योग से दूर से अलग है, कर्मयोग का भी फल है सांख्य योग का भी फल है, दोनों से प्रापणीय है भक्ति, भक्ति भगवान के साथ अपना संबंध है, भगवान का ही अंश है, भगवान में प्राप्त हो जाएगा, भगवान का अंश होकर और कर्मयोग द्वारा कर्म करके सबकी सेवा करके और संसार से ऊंचे उठ जाता है, और सांख योग विचार के द्वारा विवेक के द्वारा संसार से ऊंचा उठ जाता है, और भक्ति योग भगवान का भजन करके ऊंचा उठ जाता है, तीनों से ही प्राप्ति हो जाती परमात्मा की और ईश्वर की प्राप्ति होती है भक्ति योग से, ये तीन योग है, तीन योग भगवान का संबंध हमारा है, भगवान का हमारा संबंध सदा से है, इस वास्ते मम ही अंश हो जीव लोके, मेरा अंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुमरासी, वो भक्ति की निष्ठा है, अलोक की निष्ठा है, वृक्ष निष्ठा है, सरोवरी निष्ठा है, उसी निष्ठा है, फल रूप निष्ठा है। सांख योग और कर्म योग दो है साधन, भक्ति है साध्य। भक्ति की प्राप्ति होने पर फिर कुछ प्राप्ति बाकी नहीं रहता। इस वास्ते भक्ति में लग जाना सर, भगवान में, भगवान मेरे हैं, क्योंकि भगवान भगवान का अंश है। हम सब भगवान के अंश है। जीव जितने हैं सब के सब स्थावर जगम जर सर थर सरण सर सब परमात्मा का अंश है। परमात्मा को प्राप्त होगी पर पूर्णता होगी, फिर कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, ना जानना बाकी रहेगा ना करना बाकी रहेगा ना पाना। एक जानना है, एक मानना है, एक प्राप्त करना है। तो मानकर प्राप्त करना है भक्ति, जानना है तत्व को, मांगना है संसार को, भगवान को। इधर संसार को छोड़ना है, भगवान को मानना है, भगवान को प्राप्त करना है। जानने के लायक है संसार, जानने का क्या जानना है? एक बड़ी मार्मिक बात है कि जानना यह है कि संसार में हमारी कोई वस्तु नहीं है। संसार का जानना ये है कि संसार में उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है। पदार्थ है वो उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, क्रिया का आरंभ होता है समाप्ति होती है, तो उत्पत्ति विनाश होते हैं। ये सब हुआ संसार, इससे हमारा कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम परिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, उनमें हमारी तिलचित चीज हमारी नहीं, ये सब प्रकृति की है, ये हमारी नहीं है। हमारे हैं भगवान, क्यों भगवान के अंश है हम, भगवान के साथ हमारा संबंध अटूट है, सदा रहेगा। जीव भूल जाता है भगवान भूलते नहीं, ये भूल जाता है उसको याद करता है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। संसार हमारी कोई चीज नहीं, किंचित मात्र भी हमारी नहीं है। हमारी गलती है संसार को अपना माना है, अपना मानना मानते रहो और चीज कोई साथ बाकी रहेगी नहीं। संसार की चीजों को अपनी मानते रहो, चीज कोई आपके साथ रहेगी ही नहीं। और परमात्मा को मानो और मत मानो, वो आपके साथ रहेंगे, आपका पेट छोड़ेंगे ही नहीं। नरक में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ रहेंगे, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे। सर्वस्व चाहो मेरी सन्निविष्ट सब के हृदय में, सर्वस्व चाहो मेरी सन्निविष्ट ज्ञान को ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से सबके हृदय में रहते परमात्मा, सबके साथ रहते हैं। हम भूल गए हैं, जानते नहीं है, परंतु हमारे साथ में सब व्यापक है। वो हमारे मालिक है, उसके हम अंश है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।